Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, to oznacza, że jest już sobota, 26 dzień czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wydawnictwa Polskiego Radia nagrodzone Fryderykami. Przed nami kolejny etap luzowania obostrzeń. Od dziś więcej osób może przebywać w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach czy teatrach. Zapadł wyrok w sprawie policjanta oskarżonego o zabójstwo George'a Floyda. Sonaty na skrzypce i fortepian Grażyny Bacewicz z Fryderykiem 2021 w kategorii najwybitniejsze nagranie muzyki polskiej. Na płycie kompozycje autorki wykonują Jakub Jakowicz i Bartosz Bednarczyk. Za reżyserię dźwięku odpowiedzialni byli Andrzej Sasin i Aleksandra Nagórko. Album został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. To nie koniec wyróżnień dla publicznego nadawcy. W kategorii Album Roku muzyka symfoniczna Fryderyka otrzymało wydawnictwo Semkow Nospr Brahms Symfonie. Utwory Brahmsa wykonuje na nim Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod batutą Jerzego Semkowa. Reżyserzy dźwięku to Beata Jankowska-Burzyńska i Wojciech Marzec. Album także został wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Dziś kolejny etap łagodzenia obostrzeń sanitarnych. Do 75% zwiększają się limity w restauracjach, kościołach, hotelach, kinach i teatrach. Na trybunach obiektów sportowych dozwolonych będzie zajęcie połowy miejsc. W dyskotekach będzie mogło się bawić do 150 osób. Nowe zasady mają obowiązywać do końca wakacji. Zaczynamy akcję dzwonienia do tych osób, które się jeszcze nie zaszczepiły, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Powodem jest spadek zainteresowania szczepieniami przeciwko COVID-19. Będzie wykonane blisko 1 000 000 połączeń w najbliższym czasie. Proszę nie być zaskoczonym, jeżeli te osoby, które nie są jeszcze zaszczepione, otrzymają telefon, to będzie telefon od infolinii, która jest zarządzana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W Polsce w pełni zaszczepionych jest ponad 12 milionów osób. Wykonano dotąd ponad 27,5 miliona szczepień. Były amerykański policjant Derek Chauvin został skazany na 22,5 roku więzienia za zabicie George'a Floyda. Wyrok ogłosił sędzia z Minneapolis. Śmierć George'a Floyda spowodowała w ubiegłym roku w USA falę protestów i zamieszek. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkuski. W kwietniu tego roku 12-osobowa ława przysięgłych jednomyślnie podjęła decyzję o uznaniu Dereka Chauvina winnym zabójstwa George'a Floyda. Głównym materiałem dowodowym podczas procesu było nagranie wideo pokazujące, jak Chauvin przez ponad 9 minut klęczy ciężarem całego ciała na szyi Floyda. Prokuratura domagała się skazania byłego policjanta na 30 lat pozbawienia wolności, argumentując, że jego przestępstwo nie było jednym pociągnięciem za spust czy uderzeniem w twarz, ale trwającym ponad 9 minut okrucieństwem. Matka Chauvina apelowała o litość dla syna, tłumacząc, że niesprawiedliwie zrobiono z niego agresywnego i bezlitosnego rasistę. Sędzia wymierzył wyrok 22,5 roku więzienia, co oznacza, że Derek Chauvin będzie mógł zostać zwolniony warunkowo dopiero po odsiedzeniu 15 lat. Wiele wskazuje na to, że obrońcy będą składać apelacje. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na koniec tego serwisu ważny apel policji. Zaczęły się wakacje i kolejna odsłona policyjnej akcji informacyjnej Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Niestety, tylko od stycznia utonęło już 116 osób. Zastępca komendanta głównego policji, inspektor Roman Kuster, podkreśla, że co roku woda pochłania zbyt wiele ludzkich istnień. W samym roku ubiegłym utonęło 460 osób, a w okresie wakacyjnym 210 osób. Dodam tylko, że te 210 osób główną przyczyną tonięcia 30 spośród tych 210 osób to był alkohol. Więc to, co bardzo często powtarzamy, jeśli spożywałeś alkohol, nie wchodź do wody. To jest ta sama zasada, jeśli spożywałeś alkohol, nie prowadź samochodu. Podczas inauguracji tegorocznej akcji Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą do ośrodka WOPR w Legionowie zaproszono dzieci, które tłumaczyły, że same wiedzą, jak zachować się nad wodą. Nie wolno wychodzić poza czerwone bojki, bo to jest wyznaczony teren. Nie wolno wchodzić do wody po jedzeniu, trzeba odczekać pół godziny. Nie można wchodzić do wody, kiedy jest czerwona flaga, bo wtedy są mocne fale i może się ktoś utopić. Nie można wchodzić do wody, jak nie ma ratownika. Nie wolno wchodzić za daleko do wody, trzeba wchodzić tak, żeby cię rodzice widzieli. W czasie wakacji policjanci prewencji będą patrolowali szczególnie uczęszczane plaże. Niebezpiecznie zachowujące się osoby mogą się spodziewać mandatów. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami duże, z przelotnymi opadami deszczu, a na południu z burzami, lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna w górach i nad morzem od 18 do 21 stopni, a na pozostałym obszarze od 22 do 25. Trójka. Program trzeci. W rytmie na trzy. Wstaję pod budką, pora brzydka. Przy papierosie dymu nitka. Mam zgrabne różki i kopytka. Z wyglądu jestem fajny gość. Choć moknie mi na deszczu grzywka, choć nie dowieźli znów pieczywka i chociaż w budce nie ma piwka, zadowolony jestem dość. Bo cieszy mnie serdecznie, że tak mało do roboty mam. Na świat patrzący nocy dnie leniwy diabeł, czyli ja. Stoję pod budką, deszcz zacina. Obok dwóch ciziów i dwa wina. Ostatni ludzie wyszli z kina. Prywaciarz dawno zamknął sklep. Dwaj przezroczyści emeryci w gazetę gapią się jak wryci. Jeden się za serce chwycił, a drugi chwycił się za łeb. Cieszy mnie serdecznie, że tak mało do roboty ma. Na świat patrzący w noce dnie leniwy diabeł, czyli ja. Mógłbym właściwie siedzieć w piekle i słuchać drzemiąc sobie w cieple, jak wy się tu szarpiecie wściekle, jak się dręczycie całe dnie. Choć mi nie jeden mędrek wsadzi, że się na ziemi raj wprowadzi. Oj ludzie z niewyspania bladzi, mam w waszym raju miejsce swe. I cieszy mnie serdecznie, że tak mało do roboty ma. Na świat patrzący noce dnie leniwy diabeł, czyli ja. Cieszy mnie, że bierny widz świat sam by ze mnie w przepaść gna. Tak, że nie muszę robić nic, leniwy diabeł, czyli ja. Jeżeli kiedykolwiek ktoś będzie Państwa krytykował za lenistwo, to śmiało możecie zgodnie z prawdą stwierdzić, że według teorii względności Einsteina wytyczacie Państwo linię świata w czterowymiarowej czasoprzestrzeni. Leniwy Diabeł i Kuba Badach oczywiście z repertuaru Andrzeja Załuchy na starcie muzycznego weekendu w programie Trzecim Polskiego Radia. Co u Państwa dobrego pytam zaczepnie, mając nadzieję, że kolejny czerwcowy weekend złapał wiatr w żagle i popłyniecie Państwo z nami w ten muzyczny rejs. Wydawcą programu W Rytmie na Trzy jest Justyna Grabasz, a muzyczne zestawienie na najbliższe dwie godziny przygotował i przedstawi Tomasz Dudek. You know I love music. And every time I hear something hot, it makes me want to move. It makes me want to have fun. But it's something about this joint right here. This joint right here, it makes me want to let it go. Can't let this thing called love get away from you. Feel free right now, go do what you want to do. Can't let nobody take it away from you, from me, from me. No time for moping around, are you kidding? And no time for negative vibes, cause I'm winning. It's been a long week, I put in my hardest. Gonna live my life, feel so good to get it right. So I like what I see when I'm looking at me, when I'm walking past the mirror. Don't stress through the night at a time, and my life ain't worried about if you feel it. Got my head on straight, I got my vibe right, I ain't gonna let you kill it. See, I won't change my life, just the best out of life, treat yourself to something new. Keep your head up high in yourself, believe in you, believe me. Having a really good time, I'm not complaining. And I'ma still wear a smile if it's raining. What you gonna do, I'm a lady, so I must stay classy. Gotta keep it high, keep it together if I want to get better. See, I won't change my life, just bye. I won't change my life, I ain't gonna let nothing get in. Mary J. Blige z numerem Just Fine pasuje do teorii, że weekend musi być w porządku. Geneza powstania tej piosenki jest taka, że możecie mieć państwo 20 słabych, mało komfortowych dni, ale następuje ten i mówicie, on jest bardzo w porządku i od niego zaczyna się dobra passa. I taka historia mocno życiowa była kalką do napisania tej kompozycji na płytę Growing Pains. Album zdobył nagrodę dla najlepszego współczesnego albumu R&B podczas 50. pierwszego rozdania nagród Grammy. I tak gramy dla państwa tej nocy w trójce taneczny Rhythm Blues zamieniamy na swingujące brzmienia z Kanady. Matt Dusk, jeden z ulubieńców polskiej publiczności, a dziś do radiowego studia trójki zabrałem ze sobą album Back in Town. We'll be right back.

step all night and day just to keep you from walking away. Let your friends laugh, even this I can stand, 'cause I wanna keep you any way I can. Trójka. Program trzeci. Bykos nam wdzięcznie śpiewał w leśnej ciszy, brzoza mu gałązki chyli swe. Wesołe lato, rozgrzane słońcem dyszy, a ty mnie nie chcesz, ty nie chcesz mnie. Aj lądka, srebrna lądka, przeleciała, tąd promień słońca na połowie. Już jesień brzonka swą wszędzie rozmotała, a ty mnie nie chcesz. Powtarzaj dobry świecie, prośby i mecz. I proszę powiedzieć, że polska muzyka nie jest piękna i że po wielu latach nie może być zaskakująca dla pokoleń, które nie miały możliwości przeżywania tych emocji w swoich czasach. W programie trzecim Polskiego Radia Czesław Niemen. Zechcesz mnie, zechcesz. Takie muzyczne wybory na dzisiejszą noc. Tomasz.Dudek@polskieradio.pl. Zostawiam kierunek, pod którym cały tydzień możemy rozmawiać o muzyce. Gdybyście mieli Państwo czas i chęć, to zapraszam. A teraz artysta należący do całego świata, Elton John. Przyniosłem dziś do studia i chciałem Państwu zaproponować kompozycję z albumu The Complete Tumble Session. Pytanie na czasie, zawsze. Are you ready for love? Elton John. Let it be me. My love is free. Sing a song to yourself. Think of someone listening. One melody. You're up for me. Just for you and me, if you let me love you, I'll paint a masterpiece just for you to see. If you let me love you, let me love you. Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Are you? Are you ready? Are you ready for love? Yes, I am. Are you? Are you ready? Are you ready for love? You're the one, like the sun, shine your love around me. You'll always be the one for me. Say the word, well, I'll be there. Are You Ready For Love? Piosenka nagrana przez Eltona Johna w 1977 roku i wydana po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii dwa lata później na epce The Turnbull Session. To była w ogóle ciekawa historia. Elton John chciał nieco oddalić się od wcześniejszej stylistyki, dlatego próbował dźwiękowego romansu z soulem z Filadelfii. To była dość trudna relacja. Zresztą nie wszystkie zaplanowane piosenki udało się zarejestrować podczas sesji nagraniowych. Are You Ready For Love? Po latach pojawiło się jeszcze raz. Nagranie powróciło jak bumerang w 2003 roku. Zostało wydane ponownie i jak bywa w przypadku Eltona Johna trafiło na pierwsze miejsce na listach przebojów w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Pozwolicie Państwo, że zostaniemy jeszcze w trójce w latach 70., a to za sprawą już teraz zespołu Delegation. We'll be right back. Trio Delegation w trójce, oprócz talentu, to w połowie lat 70. mieli panowie dość dużo szczęścia. Ken Gold to ten człowiek, który napisał i wyprodukował super przeboje dla zespołu The Real Thing. Postanowił zainwestować swoje talenty w kolejny męski band. I z takim startem można było coś planować na przyszłość, choć jak pokazała historia, zmiany personalne w grupie dawały tylko chwilowe impulsy i chyba takim szczytem był album U duży, z którego pochodzi utwór You and I. Potem Delegation, choć obecni na scenie, nie odnieśli już tak dużego fonograficznego sukcesu. Teraz w trójce prawdziwe, ciężkie muzyczne działa i mam nadzieję, taką cichą nadzieję, że magia tego będu właśnie zadziała. The Brand New Havis. Trójka. Program trzeci. Czas. Czas. Jeśli dasz mi czas, był chyba najbardziej pozytywny polski numer w 2014 roku. Być może mają Państwo podobne oceny tych już lekko odległych momentów. Przy okazji serdeczne pozdrowienia ze studia Trójki dla tego tria. Dominik Gawroński, Marcin Lisiecki, Marcin Żyski. The Hymns zremiksuje się. A teraz się przeniesiemy do lasu. Ostatnimi czasy idealny teren, jak Państwo wiecie, do szukania cienia, ale o muzycznych aspektach lasu poopowiadamy. Mam ze sobą dzisiaj także w studiu płytę Justina Timberlake'a, Man of the Woods. Płytę może nie ocenioną zbyt wysoko. Album, który nie miał wielkiego światowego hitu, który nie położył na kolana całej konkurencji. Kompilacji, która właściwie od premiery szukała swojej tożsamości. To jednak po tych kilku latach warto wrócić do tego krążka, między innymi dla duetu Timberlake'a z Chrisem Stapletonem. Say Something. Everybody say something, say something. about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. Oh, I hear them call my name. Everybody says, say something, say something, say something, say something, say something, say something. I don't wanna get caught up in the rhythm of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, no. Caught up in the middle of it. No, I can't help myself. No, I can't help myself. No, no, no. Caught up in the rhythm of it. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Maybe I'm looking for something I can't have. Something I can't have. Sometimes it breaks where you say something. Numer ze statuetką Grammy za najlepszy duet Justin Timberlake i Chris Stapleton, Say Something. To jeszcze pozwolicie Państwo, że zostaniemy w kręgu ludzi Timberlake'a, bo za chwilę w programie W Rytmie na 3 Zenia. Artystka, która przez lata towarzyszyła jako wokal wspomagający Justina Timberlake'a i należała do słynnego The Tennessee Kids. To była taka grupa instrumentalno-wokalna, która koncertowała na scenie z JT. Jak sama kiedyś powiedziała, to było jej spełnienie marzeń, nigdy o czymś nawet takim nie śniła. I w temacie snów tej nocy w trójce Zenia Dreams pewnie Państwo doskonale skojarzą tę kompozycję z grupą Fleetwood Mac. Here you go again, you say you want your freedom. Now who am I to keep you down? Well, it's only right that you should play the way you feel it. Listen carefully to the sound of your loneliness. Like the heartbeat drives you mad, stillness of remembering what you had. Play. myself. Well, it's only me that wants to wrap around your dreams and have you any dreams you like to sell. Dreams of loneliness like the heartbeat drives you mad. Kiedyś przeczytałem i zapamiętałem ciekawe zdanie, że wszyscy mamy swoje wehikuły czasu. Niektóre sprowadzają nas z powrotem i są nazywane wspomnieniami, inne dają nam nadzieję i są nazywane snami. Zenia Dreams, tak gramy dla Państwa w trójce na starcie weekendu. tomasz.dudek@polskieradio.pl. Pozwolicie Państwo, że wrócimy na ulicę tanecznego soulu. Luleta Holloway, jedna z tych artystek ery rocznika 70, która miała olbrzymi wpływ po wielu latach na producentów m.in. muzyki house. Jej głos był wykorzystywany bardzo często przy wielu kompozycjach, które stawały się hymnami pokoleń. Jeden z nich to Love Sensation z roku 1980. I to nagranie już teraz w trójce.